Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Είναι 26-27 μέρες πριν από τις εκλογές σε επίσημη προεκλογική περίοδο, αλλά για να θυμηθούμε τι είχε προηγηθεί της επισημοποίησης προεκλογικής περίοδου. Αλήθεια ρε παιδιά, με εκείνη την τρομοκρατία τι γίνεται? Με εκείνο το δίκτυο των τρομοκρατών, με εκείνους τους δύο Πακιστανούς που είχαμε πιάσει και εν πάση περιπτώσει εξαρθρώσαμε το δίκτυο της τρομοκρατίας, κανένα νεότερο τίποτα ή το εξαρθρώσαμε και τέλειωσε? Στα υπόλοιπα τώρα του προεκλογικού σανού, πριν ακόμα κηρυχθεί η επισήμωση προεκλογική περίοδος, θυμάστε είχαμε και τα του Φράκτη εκεί στον Εύρο. Δόθηκαν τα στοιχεία της Eurostat, πρέπει να σας πω. Η μέση αναλογία σήμερα στην Ευρώπη είναι 5 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους. Η αντίστοιχη αναλογία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι 6 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους. Δηλαδή, 8 φορές κάτω από ό,τι στο Λουξεμβούργο και 7 φορές κάτω σε σχέση με τη Μάλτα. Αλλά επειδή κάποιοι αγαπάνε πάρα πολύ την πατρίδα και κυρίως την παραμεθόρια πλευρά της, ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς γίνεται με τον πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας στον Εύρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, εκεί ακριβώς που παράγεται ο προεκλογικός σανός για το Φράχτη στον Εύρο, εκεί ακριβώς στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, έχουμε μία συρρίκνωση του πληθυσμού κατά 9,5% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για την δεύτερη καταγραφόμενη σε μέγεθος πτώση πληθυσμού μετά την Δράμα, και αυτή η μεγάλη πτώση καταγράφεται στους δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Ορεστιάδας. Ναι, μην ξεχάσω ότι κατά τη διάρκεια της ανεπισήμου προεκλογικής περίοδου είχαμε και κάτι φιέστες εκεί και κάτι επισκέψεις, λέει, που κάνει ο Πλεύρης incognito στα νοσοκομεία για να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε προσλήψεις μόνιμων υγειονομικών που είναι 5.612 στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποχωρήσει? Είναι 11.871. Δηλαδή, μετά από 3 χρόνια πανδημίας και μετά από τέτοιο έργο της κυβερνήσεως στον τομέα της υγείας, αυτή την ώρα υπηρετούν 5.500 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί. Αυτά σε ό,τι αφορά την ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Τώρα λοιπόν που έχουμε εισέλθει επισήμως στην προεκλογική περίοδο, θα ήθελα να σας δώσω στοιχεία που αφορούν το 2022. Προσέξτε λοιπόν, σε ό,τι αφορά το 2022 λέμε, έτσι. Πρώτον, οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο μοιράζουν για το 2022 το μεγαλύτερο μέρισμα που μοίρασαν από το 2009, ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοιχείο δεύτερο, πάμε στις τράπεζές μας. Οι καημένες μας οι τράπεζες, που έλεγε και ο Μακαρίτης πρώην Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Οι τράπεζές μας λοιπόν εμφάνισαν για το 2022 κέρδη προφόρων ύψους 4,67 δισεκατομμύρια. Πάμε τώρα στα καύσιμα. Είναι αυτό το προϊόν το οποίο το πληρώνεις 2 ευρώ όταν πρόκειται για την αμόλυβδη στο βενζινάδικο, έτσι. Το διυλιστήριο της Motor Oil εμφάνισε για το 2022 κέρδη 967 εκατομμύρια ευρώ, παρακάτι 1 δισεκατομμύρια δηλαδή, αυξημένα κατά 200 εκατομμύρια σε σχέση με το 2021. Πάμε τώρα στην ενέργεια. Ενέργεια είναι αυτό το πράγμα το οποίο το έχουν κάνει χρηματιστηριακών είδος με τις αποφάσεις του κυρίου Σταθάκη ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, 2018, μετά ήρθε ο Χατζηδάκης και όλοι μαζί λοιπόν το έκαναν χρηματιστηριακών είδος. Η εταιρεία Μυτιληναίος είχε το 2022 κέρδη 466 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν αυξημένα κατά 187% έναντι του 2021. Πάμε τώρα στο άλλο μας διυλιστήριο, μιλάμε για τα πρώην ΕΛΠΕ, για την Hellenic Energy δηλαδή. Εδώ είπαμε 2 ευρώ η βενζίνη κάνει στο πρατήριο, έτσι. Ένα ευρώ από αυτά, όχι παραπάνω, ένα πόσο βγαίνει, είναι 700 το λίτρο, συμβάλλει το ΦΠΑ, γύρω στο 1 ευρώ είναι η φόρη. Όλο το υπόλοιπο είναι τα κέρδη των καλών εκείνων επενδυτών και ευεργετών οι οποίοι δρούν στη χώρα. Τα πρώην ΕΛΠΕ λοιπόν έχουν εμφανίσει κέρδη ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που μέσα στο 2022 ο εργάτης, θυμίζω, είδε το μισθό του να φτάνει μόλις για 18 μέρες του μήνα. Αυτά συμβαίνουν στις συνθήκες που ο ελληνικός λαός μέσα στην εσχροκέρδεια που βίωσε και βιώνει, αλλά μιλάμε πάντα για το 2022, πλήρωσε 5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρους ακόμα και από αυτούς που είχαν προϋπολογίσει οι άριστοι. Είχαν προϋπολογίσει ό,τι είχαν προϋπολογίσει, αλλά βούτυξαν σε έμεσους φόρους 5 δισεκατομμύρια επιπλέον. Και αυτά τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως συμβαίνουν σε συνθήκες που μία στις δύο θέσεις εργασίας που λένε ότι ανοίγουν, διότι είμαστε στη φάση της αναπτύξεως, της ανακτήσεως της επενδυτικής βαθμίδας και εν γέννη της απογειώσεως, μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι μερικής απασχόλησης. Ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα εν ώψη των εκλογών? Το συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μου, εν ώψη των εκλογών είναι ότι όταν εκείνοι από τους οποίους γεννιούνται αυτά τα πλούτη, και ξέρετε, αυτά δεν φυτρώνουν, αυτά με έναν τρόπο γεννιούνται τα πλούτη. Κάποιοι τα παράγουν. Και ποιοι τα παράγουν? Τα παράγουν εκείνοι οι οποίοι δουλεύουν. Αυτοί τα παράγουν τα πλούτη. Όταν λοιπόν εκείνοι από τους οποίους γεννιούνται αυτά τα πλούτη, αλλά οι ίδιοι ζουν στη φτώχεια, ψηφίζουν τα ίδια κόμματα με εκείνους που, αξιοποιώντας τις πολιτικές όσων κυβερνούν και κυβέρνησαν, απομιζούν αυτά τα αστρονομικά ποσά, όταν αυτές οι δύο κατηγορίες ψηφίζουν τα ίδια κόμματα, τότε ξέρετε, ένας από τους δύο κάνει λάθος. Και τώρα θα μου πει ο φίλος μου ο Αριστερούλης, ο Αριστερούλης των Μνημονίων, έτσι, μα γιατί τους τσουβαλιάζεις όλους, γιατί τους βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι, γιατί λες για εκείνους που κυβέρνησαν ενώ και τους προσθέτεις σε εκείνους που κυβερνούν? Την απάντηση θα αφήσω να την δώσει κάποιος υπεράνω υποψίας. Και όταν λέμε υπεράνω υποψίας, εννοούμε υπεράνω υποψίας, έτσι. Και σας μιλώ για τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Σας μιλώ για τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σας μιλώ για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Σας μιλώ για τον πρώην υπουργό. Θα σας το πω και με ρυθμό απαγγελίας. Αλλά πρώτα θέλω να το ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά, να μιλά ενώπιον του κυρίου Γέρα Πετρίτη, δηλαδή του νούμερο 2 της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και του κυρίου Κατρούγκαλου, στο ίδιο τραπέζι. Για πάμε να το ακούσουμε. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και κάτι καθ' υπέρβαση. Οι συγκλήσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά μεγάλες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συγκλήσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και καμιά φορά η υπερβολική όξυνση της ρητορικής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές. Διότι υπάρχουν καταναγκασμοί. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς αρκεί να τους θυμόμαστε και να μην τους ξεχνάμε. Είμαστε μια χώρα ανατοϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Τι έγινε? Α, μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν είναι δικά μου τα λόγια, είναι του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Τι μας είπε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος? Παρουσία του κυρίου Γεραπετρίτη, παρουσία του κυρίου Κατρούγκαλου, ότι οι συγκλήσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων, ναι, των συστημικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι συναντήσεις, όπως μας είπε, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγάλες. Και προσέξτε την εξήγηση που δίνει ο κύριος Βενιζέλος. Καμιά φορά, λέει, η υπερβολική αύξηση της ρητορικής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές. Τι μας είπε? Μας είπε ότι επειδή συμφωνούν στα βασικά, επειδή συμφωνούν στα μεγάλα, και επειδή βεβαίως ο καθένας για τον εαυτό του διεκδικεί να έχει αυτό στην καρέκλα του χαλίφη, οξύνουν την αντιπαράθεση. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Και γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα μεγάλα, στα σημαντικά, στα πρωτεύοντα, σε εκείνα που οι συγκλήσεις είναι εντυπωσιακά μεγάλες, όπως μας είπε ο κύριος Βενιζέλος? Διότι είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, παρένθεση, αλήθεια, δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, κλείνει η παρένθεση. Γιατί έχουν τις μεγάλες αυτές συγκλήσεις και γιατί αυτές οι μεγάλες συγκλήσεις τους αναγκάζουν να τσακώνονται για τα επουσιώδη? Μα το είπε ο κ. Βενιζέλος, μα είμαστε μια χώρα ανατοϊκή. Είμαστε μια χώρα, είπε, που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ποιοι συμφωνούν σε αυτό? Μα βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, μα βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ, μα βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ. Και ως εκ τούτου, τι είμαστε, είπε ο κύριος Βενιζέλος? Μα είμαστε μια χώρα η οποία έχει περάσει την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου λοιπόν, εντάξει, γίνεται αντιληπτόν ότι όταν δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των βασικών διεκδικητών της καρέκλας του χαλίφη, θα υπάρχουν τεχνητές εντάσεις, αλλά κοιτάξτε λίγο να διαφυλάξετε και την κοινωνική συνοχή. Αυτά που σας μετέφερα τώρα και αυτά τα οποία ακούσατε, για ξαναβάλτο μαράκι μου, σε παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και κάτι καθ' υπέρβαση. Οι συγκλήσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά μεγάλες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συγκλήσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και καμιά φορά η υπερβολική όξυνση της ρητορικής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές. Διότι υπάρχουν καταναγκασμοί. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς αρκεί να τους θυμόμαστε και να μην τους ξεχνάμε. Είμαστε μια χώρα ανατοϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τις ΗΠΑ. Αυτά λοιπόν που λέει ο υπεράνω πάσης υποψίας κύριος Βενιζέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Σαμαρά, ο υπουργός, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ελέγχθησαν κατά τη διάρκεια προχτεσινής εκδήλωσης με παρόντες τον κύριο Γεραπετρίτη και βεβαίως τον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτά. Αυτά λοιπόν δημοσίως. Αμελάτε τώρα που δημοσίως όλοι αυτοί οι οποίοι κονταροχτυπιούνται, αντιμάχονται, τζαρτζαρίζονται, δεν ξέρω τι κάνουν, σκοτώνονται, πήγαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Πάτρα, στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Και εκεί λοιπόν πιάστηκαν και στα πράσα. Εκεί λοιπόν οι μάσκες έπεσαν εντελώς. Δεν ξέρω αν το έχετε δει το βιντεάκι. Το βιντεάκι λοιπόν είναι με παρόντες τους γραμματείς των Ομαρχιακών Επιτροπών των τριών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι συναντήθηκαν σε ένα ουζερί, και εκεί λοιπόν άρχισαν να διαβουλεύονται για το πώς θα στηρίξουν όλοι μαζί κοινό υποψήφιο απέναντι στον κομμουνιστή δήμαρχο της Πάτρας, τον Κώστα Πελετίδη. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη δημόσια συνάθρησή τους, η οποία κατεγράφει, ήταν ο κύριος Αντώνης Κουνάβης, είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μιχάλης Σιδηρόπουλος, και ήταν και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, ο κύριος Νίκος Μύραλης. Όλοι αυτοί λοιπόν οι ομοτράπεζοι, επαναλαμβάνω, μπείτε στον ημεροδρόμο και δείτε το βίντεο. Δείτε τους πώς συζητούν για το πώς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε στις επόμενες δημαρχιακές εκλογές, αυτά τα κουβεντιάζουν σε προεκλογικό χρόνο, έτσι. Αυτά τα κουβεντιάζουν τώρα, εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Εν ώψη των βουλευτικών εκλογών, αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται, υποτίθεται, για το τι θα γίνει στο επίπεδο της επικράτειας και ποιος θα κυβερνήσει και πώς θα κυβερνήσει, την ίδια ώρα κάθονται στο τραπέζι και διαβουλεύονται για το πώς θα πάνε μαζί, για το πώς θα πάνε αγκαλίτσα, άλλωστε ήδη γίνανε αγκαλίτσα, απέναντι στον δήμαρχο επί δύο τετραετίες στην Πάτρα, τον κομμουνιστή Πελετίδη. Διότι αυτά τα οποία τους χωρίζουν είναι προφανές ότι είναι πολύ λιγότερα από αυτά που τους ενώνουν. Επαναλαμβάνω, μπείτε τώρα στον ημεροδρόμο, δείτε το βίντεο, οι μάσκες έπεσαν, πιάστηκαν στα πράσα. Ο σπουδαίος Χάρη Μπελαφόντε έφυγε σήμερα πλήρης ημερών σε ηλικία 96 ετών. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζες θάλασσα βάδια. Μια στιγμή δεν ησυχαζείς, λες και εις καρδιά. Την καρδιά μου τη μικρούλα τη πλατεία. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα πάνω φτάνουν στην καρδιά και τα νιάτα μας πέτανε όνειρα τρελά και υποθήφτα τερουγίζουν σαν πουλιά. Έχω ένα καημό που με τρώει γλυκά και μελώνει. Έχω ένα καημό, θα δω να στον πω αδελφή μου εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ. Κύματα πουλιά στα ταξίδια σας που πέτε τα αλαρίνα, τις πικρές μου λύπες πάρτε και πουκί μακριά, να μου φέρετε και εμένα τη καρά. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στα προεκλογικά μας. Όπως έχετε διαπιστώσει, η επαναφορά σε προεκλογικό χρόνο της θέσης του Μέρα 25, μια θέση που την έχουν διατυπώσει από το 2020 για το λεγόμενο ψηφιακό σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών δημοσίου ιδιετών, όπως το τιτλοφορούν, που τότε είχε λεχθεί ότι δεν πρόκειται πουδενή για νόμισμα, αλλά για τίτλους του δημοσίου που έχουν το χαρακτηριστικό να αποπληρώνουν φόρους, αλλά που προδήλως οι νεφελώδεις κατασκευές των εμπνευστών αυτού του σχήματος κάθε άλλο παρά αναιρούν την λειτουργία του σαν νόμισμα. Μάλιστα, να σας πω ότι στην πρόσφατη παρουσίαση της εν λόγω θέσης ο κύριος Βαρουφάκης περιέγραψε ως τακτική την δίμευση, όπως είπε, του Εθνικού Λαχείου για σκρίπ χάρτινων νομισμάτων μέχρι και την εκτύπωση κανονικών χάρτων νομισμάτων, όπως έλεγε η παρουσίαση. Όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το σχήμα των εφελώδες, το οποίο θα λειτουργήσει αν μας κλείσουν τις τράπεζες, αλλά θα λειτουργεί και άμα δεν κλείσουν οι τράπεζες, που θα γίνει στο πλαίσιο των ύμνων του Μέρα 25 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο πολύ αγαπάμε το ευρώ, που βεβαίως οι τράπεζες αυτό θα το αποδεχτούν και σε κάθε περίπτωση θα ζούμε όλη η ζωή χαρισάμενοι. Όλο αυτό τον εφελώδες, εν πάση περιπτώσει, πράγμα έχει προκαλέσει ένα σχετικό, όπως το έχετε διαπιστώσει, προεκλογικό ξεκατίνιασμα μεταξύ επίδοξων κυβερνώντων σε σχέση με τα πιθανά σενάρια συνεργασιών την επόμενη των εκλογών της 21ης του Μάη. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς τι είναι πιο κωμικό. Είναι πιο κωμικό να εμφανίζεται ως ριζοσπαστική τάχα μου πρόταση αυτή η αυταπάτη για ένα κράτος και μια κεντρική τράπεζα που εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του συστήματος, με άθικτη την αγορά, με άθικτους όλους τους πυλώνες του συστήματος, όλα αυτά θα λειτουργούν και θα δουλεύουν υπέρ της υπηρεσίας του ελληνικού λαού, ή είναι πιο κωμικό να ακούς εκείνες τις φωνές που διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τις δήθεν τάχα μου επικίνδυνες προτάσεις του Μέρα 25, για την διασάλευση τάχα μου της ευρωενωσιακής κανονικότητας, και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, γύρω από μια φούσκα δήθεν αντισυστημικότητας. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω, πιάνοντας το νήμα από την κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει χτες, είναι ότι έχουμε ένα πρόδειλο συμπέρασμα σε όσους, για όσους τουλάχιστον, αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τα οικονομικά, αλλά έχουν και μια στοιχειώδη αντίληψη της πραγματικής ζωής. Το νόμισμα, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο, και όπως κάθε εργαλείο κρίνεται με βάση του πιανού τη δουλειά κάνει και σε ποιο πλαίσιο την κάνει αυτή τη δουλειά. Και είτε λοιπόν με τη δραχμή, είτε τώρα με το ευρώ, είτε με τα ψηφιακά αυτά νεφελώματα, εκείνα τα οποία υπηρετούνται δεδομένης της ανισομετρίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα συμφέροντα της τάξης εκείνων που κατέχουν την εξουσία. Είναι δηλαδή τα συμφέροντα της τάξης των κεφαλαιοκρατών, είναι τα συμφέροντα της εγχώριας πλουτοκρατίας, η οποία, γι' αυτό το λέγαμε και χτες, επέλεξε την προσχώρηση της χώρας στο ευρώ, καταθέτοντας, όπως έλεγαν τότε και υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του συστήματος, ένα κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ελληνικό λαό, ο οποίος καλείται να ψηφίσει σε λιγότερο από ένα μήνα, σε ό,τι αφορά το λαό στην καπιταλιστική Ελλάδα, όπως συμβαίνει άλλωστε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το δολάριο, όπως συμβαίνει στην Αγγλία με την λίρα, όπως συμβαίνει στον κόσμο όλο με το χρυσό, το χρυσό ως γενικό ανταλλακτικό ισοδύναμο, το ευρώ, η δραχμή, η αρχαία αμνά, τα τάλαντα, τα γρόσια, το χρήμα γενικά αποτελεί και θα αποτελεί εκείνο το γενικό ισοδύναμο που αποτυπώνει την ανταλλακτική αξία των εμπορευμάτων και την, τι να κάνουμε αφού θέλετε να μιλάμε με όρους πολιτικής οικονομίας, την αποκρισταλωμένη κοινωνική εργασία Πού όμως, μα μέσα στο καθεστώς της εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου λοιπόν, το ζήτημα για το λαό δεν είναι μια καλύτερη τάχα μου δράχμο διαχείριση ή μια καλύτερη τάχα μου ευρώ διαχείριση ή μια ψηφιακού τύπου διαχείριση της εκμετάλλευσης και της βαρβαρότητας. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι αν θα μετράει κανείς τη φτώχεια του σε ευρώ ή σε δραχμές ή σε ψηφιακά ισοδύναμα. Το κέριο είναι το κέριο, το αποφασιστικό, το καθοριστικό. Είναι η αποτείναξη της βαρβαρότητας. Είναι η αποτείναξη της εκμετάλλευσης. Και αυτό με όποιο γενικό ισοδύναμο και αν μετριέται αυτή, είτε σε ευρώ δηλαδή, είτε σε δραχμές, είτε σε ψηφιακές κάρτες. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά καθορίζουν την αξία και τη σημασία του νομίσματος μιας χώρας, εκείνο το οποίο είναι το καθοριστικό είναι το επίπεδο της οικονομίας, είναι οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, είναι η δυνατότητα της χώρας να καθορίζει χωρίς εξαρτήσεις τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, είναι η αξιοποίηση όλων των φυσικών και ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέπουν στη χώρα την κατάκτηση εκείνης της θέσης που της ανήκει σε αυτό το οποίο αποκαλείται παγκόσμιος καταμερισμός. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, το ζήτημα δεν είναι να βρούμε ψηφιακά ισοδύναμα. Όλα αυτά απαιτούν πολιτικές λύσεις. Και το ερώτημα είναι τι είδους πολιτικές λύσεις. Λοιπόν, εφόσον τα όσα ζούμε στην Ελλάδα και στον κόσμο συνιστούν, και αυτό το συνομολογούν οι πάντες, την εκδήλωση μιας κρίσης συστημικού χαρακτήρα, τότε δεν μπορεί παρά και η πολιτική λύση να είναι τι, μα να είναι αντί συστημικού χαρακτήρα. Πέρα δηλαδή από τη στάχα μου ρηξικέλευθες αυταπάτες για ένα κράτος και μία κεντρική τράπεζα, επαναλαμβάνω, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του συστήματος της κρίσης, με άθικτη την αγορά, με άθικτους όλους τους παράγοντες της εξίσωσης, που όμως ως διαμαγείας όλα αυτά θα δουλεύουν υπέρ του λαού. Τέτοια λοιπόν λυσιτελής πολιτική δεν είναι εκείνη που έχει ως σημαία της το τι νόμισμα, αλλά εκείνη η πολιτική που προσδιορίζεται με βάση το τι οικονομία. Τι σημαίνει τώρα αυτό το τι οικονομία? Σημαίνει οικονομία. Η οικονομία θα λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των λίγων ή των πολλών? Και εδώ οι απαντήσεις έχουν δοθεί από την εποχή των 500ομέδυμνων και των 300ομέδυμνων. Οι απαντήσεις έχουν δοθεί από την εποχή των θητών και των ηλώτων, από την εποχή των πατρικίων και των πληβίων. Όσο τα κλειδιά της οικονομίας θα τα έχουν οι 500ομέδυμνοι, τότε η πολιτική που θα ασκείται, είτε με το ευρώ, είτε με τη δραχμή, είτε με τα ψηφιακά συστήματα, θα υπηρετεί τα συμφέροντα των 500ομέδυμνων και όχι των ηλώτων. Η ανατροπή τώρα αυτής κατάστασης υπέρ των ηλώτων μπορεί να συμβεί υπό μία προϋπόθεση. Εφόσον η ακολουθούμενη πολιτική θα έχει εκείνο το πρόσημο που κατατείνει στο να πάρει ο λαός τα κλειδιά του συνόλου της οικονομίας στα χέρια του. Γιατί αυτά είναι που προσδιορίζουν αν η νομισματική πολιτική και η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται θα έχει φιλολαϊκό ή αντιλαϊκό χαρακτήρα. Μια νομισματική πολιτική, συνεπώς, που είτε με ευρώ είτε χωρίς ευρώ, θα συνεχίσει να ασκείται στο πλαίσιο μιας πολιτικής που λέει ότι ο λαός χρωστάει σε τοκογλύφους και σε κερδοσκόπους, που δεν προχωράει στην άρνηση του χρέους, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που αναγνωρίζει τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αγορών και δεν τα απορρίπτει όλα αυτά. Μια πολιτική που αποδέχεται ότι η οικονομία λειτουργεί στη βάση του κέρδους των μονοπωλίων. Μια πολιτική που αποδέχεται την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και δεν λειτουργεί με γνώμονα το κοινωνικό όφελος, δηλαδή το όφελος της κοινωνίας που αποστερείται τον πλούτο που η ίδια παράγει, τότε μια τέτοια νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, επαναλαμβάνω, και με ευρώ και με δραχμή και με οτιδήποτε, θα αποτελεί πάντα εργαλείο της ίδιας ευρώ βαρβαρότητας, της ίδιας δραχμοεκμετάλλευσης, της ίδιας ψηφιοεκποίησης του δημόσιου και του κοινωνικού υπέρ του ιδιωτικού και του καπιταλιστικού γαργαντούα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όλα τα άλλα ανήκουν στη σφαίρα της νεφελοκοχυγίας, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing out the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing out the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's give me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, boomba laka chimba, Matilda, give me little water, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends never to love again, all me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, boomba laka chimba, Matilda. Λέγαμε προηγουμένως για την νεφελοκοχυγία. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή λοιπόν έχουν φέρει νόμους από το 2003, μετά το 2015 και πάει λέγοντας. Μετά κάνανε και η τούτη εδώ η σημερινή, το νέο πτωχευτικό. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουν φέρει εδώ τα αρπακτικά και τα κοράκια, τις CNS, αυτά τα funds, τα οποία σε συνεργασία με τις τράπεζες βουτάνε το βιό των ανθρώπων. Αυτό έχουν κάνει. Και εμφανίστηκε και ο Άριος Πάγος σε χρόνο DT, σε παγκόσμιο ρεκόρ, μέσα σε 8 μέρες να αποφασίζει ότι έχουν δικαίωμα τα funds, οι CNS, τα κοράκια, τα αρπακτικά, να βουτάνε τα σπίτια των ανθρώπων. Θυμάστε την ιστορία, είναι εδώ και λίγο διάστημα στου ζωγράφου, με την συνταξιούχο που πήγαν ξημερώματα στο σπίτι της, σαν τραμπούκι δηλαδή κανονική, να σπάσουν την πόρτα, και έσπασαν την πόρτα για να τις βουτήξουν το σπίτι. Εδώ λοιπόν αυτή η ιστορία έχει και συνέχεια, πρέπει να σας πω, γιατί δεν φτάνει που έχουν φτιάξει τους νόμους για να πηγαίνουν οι νταβατζίδες και τα κοράκια να βουτάνε τα σπίτια των ανθρώπων, το βιό των ανθρώπων, ποιων ανθρώπων, εκείνων από τους οποίους έκλεψαν μισθούς και συντάξεις. και τους έφεσαν έρμεα των τραπεζών και των τραπεζιτών. Δεν φτάνει λοιπόν που έχουμε αυτά. Τώρα λοιπόν καλούνται και αυτοί οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους, καλούνται αυτοί που μπουκάρουν στα σπίτια τους ξημερώματα μπάτσι, γιατί αυτοί δεν είναι αστυνόμοι, είναι μπάτσι, μαζί με δικαστικούς επιμελητές, καλούνται στα αστυνομικά τμήματα μηνιόμενοι από ποιους λέτε? Από τα αρπακτικά, από τα κοράκια. Τα αρπακτικά και τα κοράκια μηνύουν τους ανθρώπους οι οποίοι προστατεύουν το βιός τους. Κύριε Καραβίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Καραβίδας, είναι δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Για πείτε μας, τι έγινε σήμερα? Παίχθηκε άλλη μια πράξη, ας το πούμε έτσι, της ιστορίας που έχει ξεκινήσει από τις 21 ουσιαστικά του Νοέμβρη του 2022. Όπου, όπως είπατε και εσείς, το πρωί μπήκανε με τραμπούκικο τρόπο και σπάσαν την πόρτα της Ιωάννας της Κολοβού για να μπουν μέσα να τις αρπάξουν το σπίτι. Είχαμε την επόμενη πράξη που λέμε πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι περίπου, εννοώντας σε χρονική διάρκεια, που πήγανε και τις αρπάξανε το ρολόι της ΕΙΔΑΠ για να μην έχει νερό, προκαλώντας την έτσι με αυτόν τον τρόπο να φύγει από το σπίτι. Και αυτή τη φορά έρχονται σήμερα με μια κλίση να πάει στο αστυνομικό τμήμα του Ζωγράφου να παραλάβει από εκεί πέρα μια κλίση υπόπτου, έτσι όπως γράφει και το χαρτί της που της επιδόθηκε, να εμφανιστεί ενώπιον ουσιαστικά και να λάβει γνώση της μήνυσης από το μηνυτή. Και ποιο είναι ο συνομηνητής? Είναι η Lotus 4α ΙΚΕ, αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων φάντασμα, η οποία ψάχνουμε να βρούμε γενικώς τα στοιχεία της, και τα στοιχεία αυτά δεν βρίσκονται από τη μία, από την άλλη όμως εμφανίζεται να παίρνει στην, και το λέω αυτό κύριε Μπογιόπουλε, γιατί και το ΚΚΕ την επόμενη μέρα της έξωσης τότε, αν θυμόσαστε, έχει καταθέσει ειδική επερώτηση στην Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση για να αντλήσει τα στοιχεία. Ποια είναι αυτή η εταιρεία? Γιατί αν θυμόσαστε καλά, έχουμε ψάξει να βρούμε αυτή την εταιρεία. Βρεθήκαν τα στοιχεία, κύριε Καραβίδα? Όχι, ποτέ δεν. Στη χώρα των υποκλοπών, των νόμιμων επισυνδέσεων, του χαφιεδισμού και της παρακολούθησης, δεν ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία εκείνων που κάνουν μηνύσεις στους ανθρώπους. Όχι μόνο αυτό, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μια εταιρεία η οποία, άμα γκουγκλάρεις και δεις πού υπάρχει, πού μπορείς να τη βρεις αυτή την εταιρεία, θα πας και θα δεις γραφεία κλειστά, χωρίς να υπάρχει κανένα γραφείο μέσα βασικά. Μία πόρτα είναι μόνο. Και στην περιοχή της Μεσσηνίας, αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί πέρα το δεύτερο μέρος που μπορείς να καταφύγεις. Αυτό που πάλι δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος νόμιμος εταιρείας. Κατά τα άλλα όμως υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση να πηγαίνεις στην ΕΙΔΑΠ και να παίρνεις το όνομά της, αυτή η εταιρεία φάντασμα, το σπίτι. Ουσιαστικά να εγγράφεις το όνομά της στο σπίτι. Το σπίτι, να κόβει το νερό και αυτή τη στιγμή να εμφανίζεται ως η εταιρεία η οποία κάνει μήνυση στην Ιωάννα την Κολοβού και στο γιο της αυτή τη φορά, και μάλιστα με μια κατηγορία, είναι η κατηγορία της συνέργειας αυτή τη στιγμή, για διατάραξη οικιακής ειρήνης, για δόλο, για διάφορα άρθρα του ποινικού κώδικα, τα οποία ουσιαστικά κατηγορείται αυτή τη στιγμή και καλείται να δώσει κατάθεση η Ιωάννα Κολοβού στις 10 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα, ουσιαστικά στο πληθυσμοδικείο, συγγνώμη, της Νέας Ιωνίας. Πείτε μου, κύριε Καραβίδα, η γειτονιά εκεί και η περιοχή είναι στο πόδι όπως και τις προηγούμενες φορές, είστε σε ετοιμότητα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μπογιόπουλε, νομίζω ότι η γειτονιά έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της και κάθε φορά που χρειάζεται την εκφράζει την αλληλεγγύη της, και κάπου εδώ πέρα να πούμε ότι γίνεται και πράξη αυτό που λέγανε τότε και τα σωματεία, όλοι οι αλληλέγγυοι εκείνη τη στιγμή στο πλευρό της Ιωάννας της Κολοβού, ότι κανένας μόνος του. Και ότι γίνεται πράξη και αυτό που λέμε και σαν ΚΚΕ, ότι μόνο ο λαός θα σώζει το λαό. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι εμφανέστατο αυτό το πράγμα που βλέπουμε να γίνεται, ότι είναι πραγματικά μόνοι τους και είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε εμείς που έχουμε το δίκιο και είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή οι οποίοι παλεύουμε ουσιαστικά απέναντι σε μια πολιτική η οποία αρπάζει τα σπίτια του κόσμου αυτή τη στιγμή, την πρώτη κατοικία. Και πραγματικά είναι και το ΚΚΕ αυτό που μπαίνει μπροστά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να ξυπνήσει ο λαός, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερες μέρες αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να έχει αυτό που λέμε τις ανάγκες του, να τις βγάλει στην επιφάνεια και να μην του κλέβουν τα σπίτια έτσι διάφορα κοράκια και διάφορα φαντς αυτή τη στιγμή και να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να μην είναι αβοήθητος. Είμαστε πραγματικά πάρα πολλοί και όταν το καταλάβουμε η δύναμη αυτή θα σαρώσει τα πάντα. Κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Να είστε καλά. Κύριε Πογιαπλός. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθω στη συνέχεια, στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα του Τσίπρα, στην Ελλάδα του Ανδρουλάκη. Συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών των κορακιών. Πάμε. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν σας πω για τα οικονομικά αποτελέσματα των αρπακτικών, ενδεικτικά στοιχεία που σας έλεγα προηγουμένως, μιλώ για αυτά τα funds και τους services και τα συναφή αυτά επαγγέλματα, να σας πω ότι γίνεται πάρα πολύ ωραία, περνάνε πάρα πολύ ωραία στην ελληνική λύση του Βελόπουλου. Βελόπουλος είναι αυτός που πούλαγε τις επιστολές του Ιησού, θυμάστε τώρα, έτσι, και το τελοπών και το μνημονικό. Βγήκε λοιπόν ο πρώην, ο αποπενθής βουλευτής, ο Μιλωνάκης, και έλεγε σήμερα σε ένα κανάλι, νομίζω στο Μέγκα, ναι, ότι η λύση, λέει, του Βελόπουλου είναι πολιτική εγκληματική οργάνωση που οργανώνει δολοφονίες χαρακτήρων. Μετά βγήκε ο Βελόπουλος, ο πρώην του Λάος, που μετά είχε πάει με το Σαμαρά και τώρα έφτιαξε το δικό του κόμμα για να σώσει την Ελλάδα, αφού δεν μπόρεσε ο Ιησούς με τις επιστολές του. Και το απάντησε του Μιλωνάκη με κορεάτικη ρίση. Κορεάτικη ρίση. Εκεί τι, έχουν φτάσει οι επιστολές του Ιησού στην Κορέα? Όχι έτσι. Και μετά ξαναβγήκε ο άλλος και είπε ότι ο Βελόπουλος είναι σε αγκαλίτσα και σε συνεργασία με χρυσαυγίτες. Όπως αντιλαμβάνεστε, στην περίπτωση για την οποία μιλάμε, στην οποία αναφερόμαστε, ούτε οι επιστολές του Ιησού δουλέψανε, ούτε τα τελοπών δουλέψανε, ούτε τα μνημονικών δουλέψανε. Κατά τα λοιπά, έχουμε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάτε, και αν το ξεχνάτε, φροντίζουν οι υποψήφοι πρωθυπουργοί να μας το θυμίζουν πριν από λίγη ώρα, όπως με ενημερώνουν τα παιδιά στη σύνταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Πριν από μερικές μέρες ο κύριος Τσίπρας τον είχε πάει στα 880 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης μιλώντας στον Α, στο τέλος της τετραετίας, λέει, στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή 23-27, για τότε δεν είναι το 27, ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να είναι 950 ευρώ, με πορεία προς το χιλιάρικο. Στο μεταξύ, λέει, θα υπάρξει αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Αλλά συγκρατήστε το αυτό, πάμε για 950 ευρώ προς τα 1000 στο τέλος τετραετίας για κατώτατο μισθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι στις πρώτες 50 μέρες της διακυβέρνησής του, όχι του 15 που θα καταργούσε σε ένα άρθρο με ένα νόμο τα μνημόνια, τώρα θα κάνει τον κατώτατο μισθό 880. Παραλαμβάνω, έχουμε προεκλογική περίοδο, είναι η εποχή για τους μαυρογιαλούρους, και γιατί το λέω αυτό, καθότι, διότι και επειδή μετά από 3 μνημόνια, μετά από τόση σωτηρία, γιατί έχει έλθει σωτηρία, το ξέρετε έτσι, ο κατώτατος μισθός στη χώρα σήμερα, 2023, είναι 667 καθαρά. Τόσα είναι, 667. Και τα έχουν κάνει τόσα, 667 καθαρά, αυτοί οι οποίοι μας σώζουν από το 2010 και μετά. Βέβαια, μας είχαν σώσει και 40 χρόνια πρωτύτερα, αλλά η καλή σωτηρία είναι τούτη εδώ που περνάμε τώρα. Εν τω μεταξύ, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους προεκλογικής και πολιτικής αξιοπιστίας σε σχέση και με τα περί κατώτατου μισθού, να σας πω ότι δόθηκαν τα στοιχεία του ΟΣΑ, για το 2022. Ο ΟΣΑ, όπως ξέρετε, δεν είναι καμιά κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ΟΣΑ, ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 7,4% το 2022. Αυτοί που με τις πολιτικές τους μείωσαν το μέσο πραγματικό μισθό το 2022 κατά 7,4%, την ώρα που πανηγυρίζουν για ανάπτυξη, για επενδυτικές βαθμίδες, για εκτόξευση και απογείωση της οικονομίας, είναι οι ίδιοι που μετά από 4 χρόνια θα σας δόκουν 950 κατώτατο. Και ας έρθουμε τώρα σε αυτούς τους λεβέντες, μιλάμε για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, έτσι τους λένε στο καλλιτεχνικό τους, τους servicers, στο επίσης καλλιτεχνικό τους, για τα κοράκια δηλαδή μιλάμε, για τα αρπακτικά, Για αυτούς που έχουν έρθει εδώ με νόμους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς μιλάμε. Για αυτούς οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Είναι αυτοί που σε συνεργασία με τις τράπεζες παίρνουν τα δάνεια τα κόκκινα. Γιατί γίνανε κόκκινα τα δάνεια? Γιατί ο Κοσμάκης δεν μπορεί να τα πληρώσει. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει? Γιατί του κόψαν το μισθό και τη σύνταξη. Από πού προκύπτει αυτό? Προκύπτει από το γεγονός ότι το 2007 μόλις ένα 5% των στεγαστικών δανείων ήταν ακάλυπτα. Τώρα είναι πάνω από 55%. Τι έχει μεσολαβήσει? Οι σωτήρες έχουν μεσολαβήσει. Και το κόψιμο των μισθών και των συντάξεων. Αυτά λοιπόν τα κόκκινα δάνεια τα παίρνουν στο 1 δέκατο, στο 1 εικοστό, στο 1 τριακοστό της αξίας τους. Αυτοί οι γήπες ζητάνε ό,τι γουστάρουνε και όταν δεν τα παίρνουνε από τους λαιλατημένους ανθρώπους, τι κάνουνε? Στέλνουνε και την αστυνομία, χαράματα, για να σπάει τις πόρτες. Και μετά στέλνουν τους ανθρώπους οι οποίοι προστατεύουν τα σπίτια τους στο αστυνομικό τμήμα διυπόθεσήν τους, καταθέτοντας μηνύσεις, όπως ακούγαμε προηγουμένως, για τη συνταξιούχος του ζωγράφου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, εδώ αποδεικνύεται ότι έχουμε μία λαιλασία. Μία λαιλασία η οποία έρχεται να προστεθεί στα 58 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 58 δισεκατομμύρια, που σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έχουν χαριστεί σε αυτά τα αρπακτικά από φόρους τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε λοιπόν την κερδοφορία τους στο πλαίσιο της πολιτικής των σωτήρων, όλων των σωτήρων, όλων των χρωμάτων. Έχουμε λοιπόν τους μεγαλύτερους παίχτες της αγοράς στην Ελλάδα, που είναι τρεις. Είναι η Value, είναι η Indrum και είναι και η Cepal, αν την προφέρω σωστά. Η Indrum λοιπόν έχει εκτινάξει τα κέρδη της το 2022, υπερδιπλασιάζοντας τα καθαρά της κέρδη σε ποσοστό 113%. 113%. Τα κέρδη προφόρων της συγκεκριμένης υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Από 51 εκατομμύρια ευρώ το 2021. Τα καθαρά δε κέρδη της συγκεκριμένης ήταν 85 εκατομμύρια ευρώ από 39 το 2021. Αυτή είναι η προστασία των ευάλωτων. Αυτή είναι η προστασία εκείνων που βγαίνουν τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους στο σφυρί. Πάμε στην άλλη, στη Value. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις, για το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα καθαρά κέρδη από διαχείριση δανείων σε Ελλάδα και σε Κύπρο φτάσανε τα 51 εκατομμύρια ευρώ. Η μητρική δε εταιρεία αυτής της καλής εταιρείας, ιταλική είναι αυτή, σαν την Lenic Train, έτσι, είχε το 2022 συνολικά έσοδα 558 εκατομμύρια. 558 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά την άλλη τώρα, είπαμε τρεις είναι οι μεγάλες, η Cepal, αυτή λοιπόν από το 2019 έχει σταθερή κερδοφορία. Το 19 είχε κύκλο εργασιών 22,3 εκατομμύρια και το 2020 ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε, λέει, στα 33 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2021 ο κύκλος εργασιών που πήγε από τα 32,7 εκατομμύρια στα 177 εκατομμύρια. Τα πρόφορο κέρδη δε είναι περί τα 57 εκατομμύρια και τα καθαρά κέρδη 44 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που 700.000 οικογένειες αγωνιούν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα σπίτια τους, διότι η ανεξάρτητη και τυφλή δικαιοσύνη, εφαρμόζοντας τους νόμους των σωτήρων, λέει ότι καλά κάνουν τα φανς και οι σέρβισες και οι τράπεζες και βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων. Μετά από τόση σωτηρία λοιπόν, σας είπα τι έχει γίνει κατορθωτό. Έχει γίνει κατορθωτό σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ ο μέσος πραγματικός μισθός να έχει μειωθεί κατά 7,4% μέσα στο 2022. Έχουμε την τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κατακεφαλήνα ΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, επαναλαμβάνω, στοιχεία 2022. Έχουμε την τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό της φτώχειας. Έχουμε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να πάνε έστω και 5 μέρες, μια εβδομάδα διακοπές. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα του τουρισμού, έτσι. Στη χώρα του τουρισμού, στη χώρα που βγαίνει σήμερα και πανηγυρίζει η εκλεκτή Τράπεζα της Ελλάδας ότι είχαμε, λέει, 17,67 δισεκατομμύρια ευρώ τουριστικές εισπράξεις για το 2022. Αλήθεια, πώς διανεμήθηκαν αυτά τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ? Γιατί από ό,τι ακούμε και από ό,τι βλέπουμε, οι δεκάδες χιλιάδες των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού ζουν με 600-700 ευρώ για 12 ώρα και 7 μέρες δουλειά. Και τους βάζουν να ζουν σε τρόγλες. Και μετά από 5 μήνες δεν έχουν ούτε επίδομα ανεργίας. Πώς λοιπόν διανεμήθηκε αυτό το αστρονομικό ποσό στο πλαίσιο της μεγάλης μας βιομηχανίας? Εκεί έχουν καταντήσει την Ελλάδα. Να θεωρείται βιομηχανία ο τουρισμός. Πώς κατανεμήθηκαν αυτά τα 17,67 δις, κύριε Στουρνάρα? Σε αυτή λοιπόν τη χώρα της σωτηρίας έχουμε την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να πληρώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς τους. Και είναι σε αυτή την εποχή της σωτηρίας και της επενδυτικής βαθμίδας, διότι έρχεται επενδυτική βαθμίδα, το θυμάστε? Γι' αυτό κάνουμε τις εκλογές. Έτσι γράφει το θυροκολληθέν αναγγελτήριο της επίσημης προεκλογικής περίοδου. Για να πάρουμε, λέει, την επενδυτική βαθμίδα, μάλιστα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της απογειώσεως και εκτινάξεως της οικονομίας, η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Έχουμε και μια άλλη όμως καταπληκτική πρωτιά, πρέπει να σας πω. Καμία σχέση με όλες τις προηγούμενες. Η Ελλάδα, αυτή η Ελλάδα, με τις χειρότερες θέσεις στο κατακεφαλήνα ΕΠ, με την πρώτη θέση στην ανεργία των νέων, αυτή η Ελλάδα με την πρώτη θέση στο ποσοστό εκείνων που αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς, έχει μια πρωτιά αξεπέραστη. Ποια είναι η πρωτιά? Είναι πρώτη στο ΝΑΤΟ στις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είμαστε στην σωστότατη πλευρά της ιστορίας? Και επίσης God bless America, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Α, και επειδή ακούσαμε εισαγωγικά εκείνη την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, την έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, μπορούμε να την ξαναβρούμε έτσι, διότι με κάνει και αισθάνομαι ευχάριστα. Λοιπόν, τι έλεγε εκείνη η τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, την έχουμε, για βάλτε την ξανά. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω και κάτι καθυπέρβαση. Οι συγκλήσεις μεταξύ των συστημικών κομμάτων στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά μεγάλες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συγκλήσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και καμιά φορά η υπερβολική όξυνση της ρητορικής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ουσιαστικές διαφορές. Διότι υπάρχουν καταναγκασμοί. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, αρκεί να τους θυμόμαστε και να μην τους ξεχνάμε. Είμαστε μια χώρα νατοϊκή, είμαστε μια χώρα που έχει ανυψώσει σε στρατηγική προτεραιότητα την εταιρική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάλαβες τα σούλι? Τεράστιες συγκλήσεις, λέει ο άνθρωπος. Τεράστιε συγκλήσει. Έχει απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό λέει τσακώνεται. Αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικέ διαφορέ, κάπω πρέπει να οξυνθεί ο τόνο. Ιδίω στην προεκλογική περίοδο. Καθότι, διότι και επειδή τι είμαι, είμαστε μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα νατοϊκή, νατοϊκή, είπαμε, πρώτη θέση στο ΝΑΤΟ στις αμυντικές δαπάνες. Και όχι μόνο, και όλοι μαζί αγκαλίτσα, όλοι μαζί αγκαλίτσα, όταν πρόκειται για το ΝΑΤΟ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε στη Βουλή μια έτσι σύμπλευση, η οποία δεν είδε και το φως δημοσιότητας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εκεί αγκαλιαστήκανε για μια ακόμα φορά στη Βουλή, αυτή τη φορά ψηφίζοντας το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΝΑΤΟ. Εκεί ήταν που χεράκι-χεράκι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δερμετζόπουλος, μας είπε ότι το ΝΑΤΟ προωθεί τις δημοκρατικές αξίες. Εκεί ήταν από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τον πήρε χέρι-χέρι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος είπε ότι είναι σαφές και δεν είναι τωρινή η συμφωνία αυτή, αλλά είναι επί της δικής μας, λέει, διακυβερνήσεως. Δηλαδή, εμείς το κάναμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από κοντά και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Ζήτω το ΝΑΤΟ, ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας, νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει, κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Σας λέω και goodbye. Και οι θεοί σαν τίθονται, εάν υπάρχει ανάγκα για πόλεμο. Δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα, και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβήξω το δρόμο μου όσο πάει, κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Λοιπόν, στην Ελλάδα της αναπτύξεως, της απογειώσεως και της εκτινάξεως, στην Ελλάδα που πάει σε εκλογές για να ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα, καθότι όλα πηγαίνουν υπέροχα, στην Ελλάδα λοιπόν που τέσσερις εταιρείες ολιγαρχών, ολιγάρχες όχι συγγνώμη, τους λέμε στη Ρωσία, εδώ τους λέμε επενδυτές, καμιά φορά τους λέμε και ευεργέτες. Τέσσερις λοιπόν έχουν πάρει καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια επιδοτήσεις για το ρεύμα. Σε αυτή την Ελλάδα λοιπόν η ΔΕΗ, ξέρετε τι κάνει? Στέλνει μπιλιετάκια στα σχολεία και απειλεί σχολεία ότι θα κόψει το ρεύμα. Κυρία Δρούγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας η κυρία Μάγδα Αδρούγκα, είναι μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ του Πειραιά. Είστε και καθηγήτρια στο ΕΠΑΛ του Κορυδαλού που έφτασε τον μπιλιετάκι, σωστά? Θα σας πω, σωστά, είμαι καθηγήτρια του Παλκορδαλού, απλά δεν αφορά το συγκεκριμένο σχολείο ειδοποίηση διακοπή ρεύματος. Βέβαια, να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε, ότι... Έχω υπόψη μου το πρώτο γελ της πόλης και μετά στείλανε και για το τέταρτο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα σας πω τώρα ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Αρχικά το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο Δήμο, μόνο στο Δήμο Κορυδαλού. Είναι γενικό και, κύριε Μπογιόπουλε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα λεφτά που φτάνουν στα σχολεία είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι την ίδια ώρα οι λογαριασμοί του ρεύματος έχουν εκτιναχθεί πραγματικά, τα αναλώσιμα το ίδιο. Να σκεφτείτε ακόμα και στη θέρμανση, συνολικά στην ενέργεια, το πόσο έχουν διακυμανθεί οι τιμές. Να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου το 70-75% των λεφτών ενός σχολείου αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς τις οφελές στη ΔΕΗ. Οφειλές στη ΔΕΗ, το 70-75% των χρημάτων. Αυτό, έτσι. Αυτό ακριβώς, ναι, περίπου. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη δραματική κατάσταση, πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα βγάζει κραυγή αγωνίας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν λίγες μέρες το πρώτο λύκειο Κορυδαλού ήρθε μία επιστολή από τη ΔΕΗ, η οποία ενημέρωνε για τα χρέη του σχολείου, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 12.000 ευρώ. Και μάλιστα προειδοποιούσε για διακοπή του ρεύματος αν το χρέος δεν αποπληρωθεί. Να σας πω κιόλας, κύριε Μπογιόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας, ότι πριν λίγους μήνες, περίπου τον Οκτώβριο του 2022, η ΔΕΗ είχε προχωρήσει στην έκδοση ειδοποιητηρίων διακοπής ρεύματος και για δεκάδες σχολεία στο Δήμο του Πειραιά, που ανέλαβε ο ΔΔΕ, ας πούμε, να υλοποιήσει αυτές τις εντολές. Τότε το σωματείο μας κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και έπειτα από τη δημοσιότητα που πήρε και το γεγονός, ουσιαστικά τη δημόσια κατακραυγή, δεν προχώρησε καμία διακοπή ρεύματος στο σχολείο. Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτό που κάνει η ΔΕΗ, η ΔΕΗ είναι αυτή που έχει τα τεράστια κέρδη, έτσι, τα υπερκέρδη μαζί με όλους τους άλλους. Γιατί παριστάνει την κρατική και τη δημόσια, αλλά πρόκειται περί ιδιωτικής εταιρείας. Είναι αυτή που έστειλε μπιλετάκι για να λέει ότι θα προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες για την διασφάλιση, λέει, των συμφερόντων της. Πού, σε ένα σχολείο? Από όσο ξέρω, τα σχολεία δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις να βγάζουν λεφτά. Αυτό, και να σας πω, κύριε Μπογιόπουλο, κάτι που αξίζει να σημειωθεί. Στις κινητοποιήσεις μας που κάναμε για αυτό το γεγονός, η ΔΕΗ ως πελάτη της αντιμετωπίζει και λέει το ίδιο το σχολείο. Το σχολείο, ναι. Ναι, σχολείο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο πελάτης για τη ΔΕΗ είναι το ίδιο το σχολείο. Ο διευθυντής εκεί του σχολείου τι είναι, ταμείας επιχείρησης? Αυτό. Δηλαδή, είναι η κατάσταση. Γελάω, γιατί πραγματικά δεν είναι για γέλια η κατάσταση. Είναι... και μέσα σε αυτό το γεγονός, να σας πω το εξής, ότι έπειτα από όλη αυτή την δημόσια κατακραυγή, σήμερα, όπως αναφέρατε και πολύ σωστά εσείς, ήρθε στο τέταρτο λύκειο Κορυδαλού πάλι ένα ειδοποιητήριο, το οποίο καθυστέρησε το σχολείο να πληρώσει το λογαριασμό και απειλούσε ότι θα προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες, έτσι ακριβώς διατυπώθηκε, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Έτσι διατυπώθηκε. Ναι, από ό,τι βλέπω, αυτοί στείλανε το μπιλιετάκι το δεύτερο, επειδή υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να φτάσει το μπιλιετάκι, είχε πληρωθεί βέβαια ο λογαριασμός, αλλά το μπιλιετάκι παραμένει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο λογαριασμός είχε αποπληρωθεί και εδώ το σχολείο, ας πούμε, καθυστέρησε, να το πω έτσι, να το αποπληρώσει και κατευθείαν έτρεξαν να προειδοποιήσουν να αποπληρωθεί κατευθείαν ο λογαριασμός. Τώρα, κύριε Μπογιόπουλε, εδώ έχει σημασία να αναφέρουμε το εξής, ότι πρώτα και κύρια, πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από το σωματείο μας και τέτοια γεγονότα και να τα αναδεικνύουμε και να φτάνουν και σε εμάς. Και η εκπαιδευτική κοινότητα να μην φοβάται γύρω από αυτά. Σκεφτείτε ότι στο πρώτο γελ Κορυδαλού, έπειτα από την δημοσιότητα που πήρε το γεγονός μέσω και από το σωματείο, ο Δήμαρχος επισκέφτηκε σήμερα το πρωί το σχολείο και δεσμεύτηκε ότι θα καλύψει το σύνολο της οφειλής προς τη ΔΕΗ. Δηλαδή, καταφέραμε να αποσπάσουμε αυτή τη δέσμευση. Ναι, τώρα βέβαια σας ξαναλέω ότι δεν χωράει καμία επανάπαυση γύρω από αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνετε κι εσείς και οι ακροατές μας ότι το γεγονός αυτό δεν μπορεί να λυθεί με παλώματα και υποσχέσεις. Εδώ μιλάμε ότι ολόκληρη εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί, να το πω έτσι, να κάνει τη δουλειά της. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διατελέσει το έργο του. Αν δεν υπάρχουν, ας πούμε, χρήματα για να αγοράσουμε βασικά αναλώσιμα. Εδώ συζητάμε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι το χαρτί που εκτυπώνουμε έχει διπλασιαστεί τιμή του. Οι λογαριασμοί στο φυσικό αέριο έχουν πενταπλασιαστεί, ενώ μιλάμε για θέρμανση τώρα. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες στα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές μας, τα σπίτια των μαθητών μας, κύριε Μπογιόπουλε. Θα τα καταφέρουν αυτοί 202 χρόνια από την Επανάσταση, ο μύθος του κρυφού σχολείου να γίνει πραγματικότητα πια. Ναι, αλλά δεν θα τους αφήσουμε, αυτό είναι το βασικό, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν θα τους αφήσουμε ούτε τα σχολεία μας να γυρίσουν στην εποχή του κρυφού σχολείου, ούτε να πάμε πίσω από τις ανάγκες μας. Αυτό λέμε και στους ίδιους μαθητές μας, ότι κανένα σπίτι μαθητών μας να μην μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε τα σχολεία μας. Και αν μου επιτρέπετε τώρα, αν έχω και λίγο χρόνο. Έχουμε 30 δεύτερα. Να καλέσω κι εγώ εδώ πέρα στην εργατική Πρωτομαγιά και στη συγκέντρωση που έχουμε κι εμείς τη Δευτέρα, στις 11 η ώρα στο Πασαλιμάνι. Και να κλείσουμε έτσι λίγο αισιόδοξα ότι πραγματικά, κύριε Μπογιόπουλε, μπορούμε να αποσπάσουμε και μικρές νίκες. Και πραγματικά δεν χωράει έτσι καμία επανάπαυση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά, κυρία Δρουγκά. Ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Τις κλειδαριές που είχα αφήσει στο κορμί και στην ψυχή μου, κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθει, έτσι να φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε ελευθερώνω και κλειδώνω με, ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω. Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Σε το όνειρο μου κι η απάτη μου, και σε ελευθερωνώ και κλειδωνώ με, ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω με. καριές και σπάς τις κλειδαριές. Τι ξέρεις από φόβο? Φιλά και ρίπουλα γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία. Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί. Και σε ελευθερωνώ και κλειδωνώ με. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω. Η ΔΕΗ λοιπόν στέλνει μπιλετάκια μέχρι και στα σχολεία ότι θα προχωρήσει τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της, που τα συμφέροντά της είναι να κόβει το ρεύμα. Στα σχολεία, εκεί ξέρετε, υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος που παίρνει ένα χιλιάρικο την ημέρα. Ένα χιλιάρικο την ημέρα. Την κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι προφανές ο άνθρωπος. Έχει δίκιο λοιπόν ο αγαπημένος μου Γιάννης ο Αγγέλου που λέει χίλια την ημέρα παίρνει ο κύριος αυτός. Να στείλω χαιρετισμού στον Παναγιώτη στο Βοτανικό, στον κύριο Μιλωνά, να είστε καλά, στον Πετράν που μας ακούει από την Καστοριά, χαιρετισμού στον Ηλία, στον Απόλλωνα, Στέλιο μου να είσαι καλά, χαιρετισμού στον Παύλο στο Χαλάνδρη, χαιρετισμού στο Βλάση και στα παιδιά εκεί στα Ινόφυτα. Φιλιά και χαιρετισμού στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία, στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, στον Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Στον Παύλο μας ακούει οικογενειακός, χαιρετίσματα Παύλο από την Σουηδία. Κύριε Δημήτρη μου από τη Νέα Σμύρνη που με ρωτάς για το χρέος και τι έχουν κάνει όλοι αυτοί, θα σου πω τι έχουν κάνει. Το 2010 πήγανε στο Καστελόριζο με τις βαρκούλες από πίσω να αρμενίζουνε και μας είπαν ότι επειδή υπήρχε δημόσιο χρέος 298 δισεκατομμύρια που ήταν τότε το 125% του ΑΕΠ, μπήκαμε στη σωτηρία. Ξέρεις ποια είναι η σωτηρία αυτή που ζούμε τώρα. Από 298 λοιπόν, μετά από τρεις σωτηρίες, έχουμε 400 τα δισεκατομμύρια του δημόσιου χρέους. Από 298, 400 και από το 125 του ΑΕΠ στο 190. Αυτή είναι η σωτηρία τους. Καλησπέρα στη Μαρία στην Ιερά Πέτρα, χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Κυριάκο, χαιρετισμούς στον Κωνσταντή, χαιρετισμούς στο Λευτέρη, στο Θήμιο, στον Αντίνο. Καλησπέρα στα παιδιά στην Αετομιλίτσα, καλησπέρα στο Νιόνιο, το μπακάλι μου, το φίλο μου στην Κέρκυρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Πριν από λίγη ώρα απογειώθηκε ένα ακόμα σε 27 προς το Τζιμπουτί προκειμένου να φέρει και άλλους Έλληνες οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Σουδάν για την Ελλάδα. Σήμερα νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας έφτασε το πρώτο αεροσκάφος με 17 Έλληνες οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν. 7 επιπλέον άτομα Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφήθηκαν επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες με πτήση Ολλανδικού αεροσκάφου στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Στα πρώτα λεπτά μετά την άφηξή τους οι άνθρωποι αυτοί περιέγραψαν τις δύσκολες σκηνές που έζησαν, ιδίως το Χαρτούμ από όπου προέρχονται τις τελευταίες ημέρες, ενώ αξίζει να πούμε πως τα δύο ελληνικά μεταγωγικά αεροσκάφη θα επιστρέψουν και θα παραμείνουν στην αεροπορική βάση της Νότιας Αιγύπτου, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των Ελλήνων πολιτών που θα καταφέρουν να απεγκλωβιστούν και τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται. Είναι περίπου 100 ακόμα άνθρωποι, Έλληνες και Κύπροι, οι οποίοι επιθυμούν να αφήσουν τη χώρα. Συνεχίζονται παράλληλα οι προσπάθειες πολλών χωρών της Δύσης για απεγκλωβισμό των δικών τους πολιτών, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, ενώ και οι αραβικές χώρες έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεση σταθμή η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Τζιμπουτί, που βοηθούν σε αυτές τις επιχειρήσεις εκένωσης και απεγκλωβισμού σε κάθε περίπτωση. Τώρα, είχαμε σήμερα το πρωί την κοινή ανακοίνωση του τακτικού στρατού και των παραστατικών δυνάμεων του Σουδάν πως θα υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός για 72 ώρες από τα μεσάνυχτα. Μένει να δούμε αν αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή τη φορά, γιατί η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που ξέσπασαν οι αιματηρές συγκρούσεις την προηγούμενη εβδομάδα έχουν μείνει κενό γράμμα όλες οι προσπάθειες για εκεχηρία, έστω και για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέβασε σήμερα τον απολογισμό των νεκρών σε 420 επισήμως και των τραυματιών σε 3.700. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του κυρίου Μπάιντεν ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε είναι αυτός ο αϊθαλής άνθρωπος. Είναι μόλις 80 και ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για μια δεύτερη θητεία. Προσπάθησε στο μήνυμά του να πείσει ότι έχει την ικανότητα να κυβερνήσει τη χώρα ξανά για μια θητεία. Και βεβαίως σήκωσε τη σημαία του αγώνα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του ρεπουμπλικανικού εξτρεμισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας βέβαια έμεσα ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσει πλήρως τη δέσμευση που είχε δώσει πριν 4 χρόνια να αποκαταστήσει την ενότητα του έθνους. Ζένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο τον Μπαουκάρα, στον Παναγιώτη, στον Φώτη. Α, πρέπει να σας πω, βρήκαμε τον νικητή της ημέρας, λέγεται Ραφαήλ. Δεν είναι έτσι το όνομά του, αυτή είναι Κουκουλοφόρη, σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος μου στέλνει, μισό λεπτό να σας το πω ακριβώς, το εξής μήνυμα, πόσα λέει παίρνω εγώ για να βάζω εμπόδια στην Επανάσταση. Η απάντηση είναι η εξής, παίρνω πολύ περισσότερα από όσα παίρνεις εσύ για να είσαι νούμερο. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Άγγελο που μας ακούει από την Αγγλία, στον Ιουστινιανό. Να σε καλά φίλε, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Παντελή, καλησπέρα στην Καλή, καλησπέρα στη Τζίνα. Σταυρούλα μου, να σε καλά. Φεύγουμε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πεταμένο φύσα το βοριά να σβήσει πριν με κάψει και μ' αφήσει. Φύσα το βοριά να σβήσει πριν με κάψει και μ' αφήσει. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Δεν είμαι εγώ για προκοπή, εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Προδομένη στην καρδιά μου κλειδωμένη, χρόνε μάστορα και γύφτο, φτιάξε ένα κλειδί και κρύφτο. Χρόνε μάστορα και γύφτο, φτιάξε ένα κλειδί και κρύφτο. Σου το έχω πει, σου το έχω πει.